Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Kehf suresi 21. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Kehf suremizin 21. ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Ve kezalike a'sarna aleyhim لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا." Evet, Rabbimiz Kehf suremizin 21. ayet-i kerimesinde böyle buyuruyor. Bu ayetin mealini vermezden önceki konuyu toplayıverelim, kafamızda biraz daha canlı olarak kalmış olsun. Ashab-ı Kehf'ten bahsediyordu Rabbimiz. Sarayda yetişen, fakat saraydaki tanrılık iddiasında bulunan kralların tanrılığına inanmayan, tek olan Allah'a inanan gençlerin saraydan kurtulup kaçtıklarını, mağaraya sığındıklarını, yüzlerce sene uyuduktan sonra uyandıklarını ve şehre ekmek almak üzere birilerini gönderdiklerini, "Aman dikkatli davran, bizim burada olduğumuzu kimseye sezdirme, eğer burada olduğumuzu anlarlar ise bizim işimizi bitirirler ve ebediyen cennet yüzü göremeyiz" dediklerini öğrenmiştik bir önceki dersimizde. Şimdi çarşıya ekmek almaya giden kimsenin elindeki parasıyla bu işin ortaya çıkacağını, dolayısıyla saray erkanının da yetkililerin de bu işi öğreneceğini görmüş olacağız bu ayeti kerimeden sonra. Evet, böylece biz şehir halkının onların halinden haberdar etmiş olduk ki tüm insanlar Allah'ın verdiği sözün gerçek olduğunu, yani ölümden sonra dirilmenin mümkün olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu kesinlikle bilsinler işim. Yüzlerce sene sonra diriltildi bu insanlar. Yüzlerce sene sonra bu insanlar diriltildi. Ne demek bu? O dönemin insanları öyle düşünüyorlardı. Ölümden sonra dirilme olamaz. İnsan bir sefer öldü mü iş biter. Bir daha dirilme mümkün değildir diyorlardı. Allah o dönemin insanına ve kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlara bu gerçeği bildirmek için bu şekilde ortaya bir ayet, bir mucize, bir belge ortaya koymuş oldu. Fakat onlar meseleyi bu yönde algılamaları gerekirken kendi aralarında mağaradaki insanların durumlarını tartışıyorlar ve diyorlardı ki, evet, mağaraya giden, mağarada uyuyakalan o insanların durumlarını tartışıyorlar. Ve diyorlar ki, "Onların üzerine bir bina yapın ki halktan gizli kalsınlar. Kimse onları görmesin. Onların başına gelen neyse en iyi Allah bilir. Onların durumlarını iyi bilenler veya onların işini başarıya ulaştırıp tevhid inancını topluma yerleştirenler ise doğrusu onların hatırasına mağaranın önüne bir mescit yükseltmeliyiz" dediler. Evet, o günde bu gençlerin, o günde Ashab-ı Kehf denilen bu insanların üzerlerine böyle bir iş yapmak üzere o günkü insanlar arasındaki tartışma bize anlatılıyor ve aktarılıyor. Böyle demişler: "Seyekulûne selâsetun râbi'uhum kelbuhum ve yekulûne hamsetun sâdisuhum kelbuhum racmen bil gayb ve yekulûne seb'atun ve sâminuhum kelbuhum kul rabbi a'lemu bi'iddetihim mâ ya'lemuhum illâ qalîl فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا." Evet. Ve yıllar sonra insanlar bilemeyecekleri bir konuda gerekli olmayan tahminlerle, onlar üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi. Yahut beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi. Fakat tüm bu tahminler ortada olmayan hedefe boşuna taş atmak oluyordu. Bu gençler niçin oraya gittiler, niçin mağaraya kapanıp kaldılar? Onu düşünmeleri gerekirken adetleri konusunda tartışma yapıyor insanlar. Evet. Şimdi de öyle. İnsanlar milyarlarca lira harcamak suretiyle Nuh gemisinin tahta parçalarını bulmaya çalışıyor. Niye? Müzeye koyacak da para kazanacak. Nuh'un gemisinin bu dağın başında işi neydi demiyor. Nuh'un gemisine binenler kimlerdi? Geminin dışındakilerin tufanla yok olması niçin olmuştu demiyor insanlar. Lazım olmayan şeylerle uğraşıyorlar. İşte Ashab-ı Kehf kaç kişiydi? Kaçıncıları köpekti? Bu şekilde devamlı konuşuyorlar. Üç kişiydiler, dördüncüleri köpek, dört kişiydiler, beşincileri köpek, olmadı altı kişiydiler, yedincileri köpek demek suretiyle bu şekilde tahmin peşinde koşuyorlar. Evet, bütün bu tahminler ortada olmayan hedefe boşuna taş atmaktan ibaretti. Hatta yedi kişiydiler, sekizincileri köpekleriydi diyen kimseler de çıkacak. Kim olursa olsun, ne zaman olursa olsun, onların adedi hakkında münakaşa eden, mücadele eden kimselere de ki, haykır ve söyle. Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir. Zaten çok az kimse onlar hakkında kayda değer bir şeyler bilmektedirler. Evet, pek çoğu bilmiyor. Pek çoğunun haberi yok. Artık sen de onlar hakkında sana açıkladığımıza razı ol da fazla münakaşa ve tartışmaya daima onlar hakkında malumat edineceğim diye daha fazla bilgi almak için ona buna bir şey sorma. Yani ben bu konuda bilgi sahibi olacakmışım diye kendi kendini sıkıntılara sokma. Lazım değil orası sana. Adetleri lazım değil. Onların inançları lazım. Niçin mağaraya sığındılar? Niçin saray hayatını terk ettiler? Niçin yeryüzündeki aciz, zayıf, güçsüz insanlara ilah ve Rab demediler? İlahımız sensin, Rabbimiz sensin deyip onların önünde eğilmediler, secdeye kapanmadılar. Sana lazım olan budur. Köpekleri kaçıncıydı, kendileri kaç kişiydi? Buna gerek yok, bu lazım değil sana. Dolayısıyla gel, sen tevhid inancını benimse, tevhid konusunda eksiklerin varsa onları tamamla. Geçmişteki Ashab-ı Kehf denilen, mağara arkadaşları denilen, yedi uyurlar denilen kimselerin sayısı hakkında münakaşa etme, zamanını öldürmeye kalkma. Evet. Rabbimiz 23. ayetten itibaren mesajlarını vermeye devam ediyor ve bizler için buyuruyor ki وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Evet, hiçbir şey konusunda ben bu işi yarın mutlaka yapacağım demeye kalkma. Allah izin verirse yapacağım, Allah müsaade ederse yapacağım de. Değilse senin gücün yetmez ki. Yarın bu işi yapacağım dersin, hastalanırsın, kalkamazsın, ölürsün, başına bir felaket gelir. Yarın olmadan işin bitebilir. Öyleyse yarın ben bu işi mutlaka yapacağım falan deme. Mutlaka şu ilaveyi yap. Allah dilerse yapacağım de. Allah müsaade ederse, Allah izin verirse yapacağım de. Müslümanın özelliği budur. Yarın mutlaka geliyorum. Olmaz. Müslümansa kişi, yarın inşallah gelirim. Allah izin verirse gelirim. Allah müsaade ederse gelirim demek mecburiyetinde. Değilse mutlaka gelirim. Mutlaka yaparım. Sıhhat elinde değil. Canım elinde değil. Allah alıverirse. Gözün kulağın elinde değil, Allah alıverirse, atın araban senin değil, Allah alıverirse, çalışmaz hale getiriverirse, yürüyemez hale getiriverirse ne yaparsın? Dolayısıyla mutlaka yarın oradayım, mutlaka yarın geleceğim, mutlaka yarın vereceğim, mutlaka üç gün sonra yapacağım deme, böyle bir şeyin içerisine girme, çünkü Allah izin vermezse bir şey yapamazsın. Allah müsaade ederse yapacağım de, Allah izin verirse yapacağını söyle. Ama insanız ya, unutabiliriz ya. Evet, eğer unutursan Rabbini hatırla ve de ki, umarım Rabbim beni bundan daha yakın doğruya eriştirebilir. Ya Rabbi insanız, hatalıyız, kusurluyuz, unutabiliyoruz. Dolayısıyla sen bizi hatalarımızı affet, bağışla ve daha doğrusu neyse bizi oraya ulaştır de. Evet. 25. ayet. وَلَبِسُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِيَتٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَى. Bir kısım insanlar onların mağarada 300 yıl kaldığını ileri sürüyor. Kimileri de bu sayıya 9 yıl daha ekliyorlar. Yani adamların kaç kişi oldukları konusunda münakaşa ediyor insanlar. 9 kişi miydi, 7 kişi miydi, 5 kişi miydi, 3 kişi miydi? Köpekleri kaçıncılarıydı? Bu sefer münakaşa değişik bir yönde cereyan ediyor. Diyorlar ki bunlar kaç yıl kaldılar? 300 yıl, 309 yıl, şemsi yıla göre şöyle, kameri yıla göre böyle demek suretiyle bu sefer onların kaldıkları süreyi tartışmaya başlıyorlar. Bunlara gerek yok. Size lazım olan onların adedi değil, onların sayıları değil, onların kaç yıl orada uyudukları ve kaldıkları değil, onlar niçin girdiler oraya? Tevhid inancına sahip oldukları için, kralların tanrılığını kabul etmedikleri için, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan aciz ve zayıf insanları reddedip tek olan Allah'a sığındıkları için sana lazım olan orası. Ne kadar kaldılar, ne kadar uyudular, ne kadar yattılar, burası lazım değil. Ama insanlar kimisi 300, kimisi 309 yıl kaldılar diye söylüyorlar ve konuşuyorlar. Öyleyse dikkat et. Ul de ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Ashab-ı Kehf orada kaç yıl kaldı, size burası lazım değil. Kaç kişiydiler, o da lazım değil. Öyleyse Allahu a'lemu bima lebisu. Onların orada ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Sizler bilemezsiniz. Sizler onu tespit etme imkanlarınız yoktur. Tahmin peşinde koşuyorsunuz. Allah bilir onların ne kadar kaldığını. Lehu gaybus semavati vel ardı. Evet. Göklerin ve yerin tüm gizli gerçekleri yalnızca Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah bilir onları. Sen bilemezsin. Senin elinde onu bilebilecek imkan yoktur. Dolayısıyla tespit imkanın da bu yüzden olmaz. Allah bilir onu. Çünkü tüm yeryüzünde ve gökyüzündeki gaybi bilgiler, gizli gerçekler o Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ebsir bihi ve esmi' ma lehum min dunihi min veliyyin ve la yüşrikü fi hukmihi ahada. O Allah ne eşsiz bir görücü, ne eşsiz bir işiticidir. Her şeyi en güzel biçimde işiten ve gören O'dur. Göklerde ve yerde olanların O'ndan başka bir koruyucusu ve yöneticisi de yoktur. Ma lehum min dunihi min veliyyin. Evet, göklerde ve yerde olan her şey O'nun koruyuculuğuna ve yöneticiliğine muhtaçtır. Hiçbir yönetici, hiçbir koruyucu yoktur ve olamaz. وَلَا يُشْرِكُوا ف۪ي هُكْمِهِ اَحَدًا. Ve o kendi hükümranlığına kimseyi de ortak etmez. Yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunan, ilahlık iddiasında bulunan nice kişiler biz de tanrıyız, biz de ilahız diyorlardı. Nemrut da öyle diyordu. İbrahim aleyhisselamla münakaşa ederken, mücadele ederken Nemrut da kendi tanrılığını ortaya koyuyordu. Ben de tanrıyım diyordu. İbrahim aleyhisselam, benim Rabbim hayat verir, can verir, diriltir ve öldürür diyordu. Nemrut da ben de aynısını yaparım diyordu. Zindandan birini çağırmak suretiyle ona hayat hakkı veriyoruz. Hürsün, serbestsin, buyur, istediğin gibi yaşa diyor. Diğerini de cellatı vasıtasıyla öldür diyordu. İşte ben de öldürdüm, ben de hayat verdim. Ama İbrahim aleyhisselam bu kafirce davranışı karşısında Nemrut'a demişti ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor. Sen batıdan doğdur da görelim bakalım. فَبُحِتَلَّذ۪ي كَفَرْ. Kafir apışıp kaldı, ne diyeceğini bilemedi. Hemen kovaladı yanından. Yakılmasını emretti veya sürgün edilmesini emretti, verdi, geçti gitti. Evet, Rabbimiz kendi hükümranlığında kralları, kraliçeleri ortak etmez. O yerlerin ve göklerin yöneticisidir, kainatın yöneticisidir. 27. ayet. وَاتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku ve okut. Evet ey Müslümanlar, hepimize hitap ediyor bu Kur'an ayetleri. Rabbinin kitabındaki vahyedilen bilgileri oku. Her an onları oku. Kimileri televizyon okuyor günde 8 saat 10 saat. Kimileri internet okuyor. Kimileri gazetelerde bulmacalar çözüyor. Kimileri lüzumsuz makaleler okuyor. Kimileri lüzumsuz spor haberleriyle vaktini geçiriyor. Allah da buyuruyor ki Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku ve onun okutulması için gayret et. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. Onun sözleri daima doğrudur. Eğri olamaz. Onun sözlerini daima iyi olarak kabul et. Onun sözlerini daima Allah'ın sana gönderdiği hak bilgi, gerçek bilgi, vahiy bilgisi olarak kabul et ve onu oku, onu okut. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. La mubeddileli kelimati. Evet, hiç kimse kalkıp da onu değiştiremez. Çünkü o Allah tarafından sigorta altına alınmıştır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. O kitabı biz indirdik. Onun muhafazası ve sigortası da bize aittir buyuruyor Rabbimiz. Önceki kitaplar gibi, Tevrat gibi, İncil gibi tahrif edilemez bu kitap. Çünkü koruma altına alınmıştır. Rabbimiz indirmiştir ve koruma altına almıştır. Onun hiçbir harfini, hiçbir kelimesini, hiçbir cümlesini, hiçbir ayetini ve suresini kimse değiştiremez. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَى O Allah'tan başka sığınacak ve dayanacak bir kimse de bulamazsın. Allah'tır dayanılacak ve sığınılacak olan kişi. Allah'tır dayanılacak kimse, Allah'tır güvenilecek kimse. Evet, 28. ayet. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ مِنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Peygamberimize hitap, müminlere, Müslümanlara hitap. Rabbimiz buyuruyor ki, ve Rabbinin rızasını umarak, Rabbinin hoşnutluğunu ümit ederek sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de başına gelecek sıkıntı ve zorluklara katlan. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayırma. Fakirlerle beraber ol. Müminlerle beraber ol. Zayıflarla beraber ol. Ben dünyayı tercih ettim. Ben paralı kimselerle, imkan sahibi kimselerle, makam mevki sahibi kimselerle beraber olacağım deme. Fakir olsun ama Müslüman olsun. Garip olsun, zayıf olsun ama Müslüman olsun. Onlarla birlikte ol. İyi ve güzel olan ne varsa hepsini terk edip yalnızca bencil arzuları peşine düştüğü için kalbini bizi hatırlamaya karşı duyarsız kıldığımız kimseye uyma. Kompradorlara uyma. Zenginlere uyma. Dünyayı kendilerine birinci maksat, birinci gaye edinenlere uyma. Makamı koltuğu ilk gaye, ilk maksat olanlara uyma. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا diyordu. Bir duasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyayı en büyük gayemiz ve maksadımız kılma. En büyük işimiz dünya olmasın, dünyalık olmasın. Evet. Maksatlarımızın en üstünü dünya olmasın, dünyalık olmasın. Zaten öyle olursa kişi, evet. Hevasına uyarsa, arzu ve hevesinin peşinde giderse, وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Zaten o, sınırı aşmış demektir. Zarar ve ziyana geçmiş demektir. 29. ayet, Keyf suresi 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا Evet. Rabbimiz Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Rabbimiz gönderdiği kitapla cehennem azabından ve ateşinden bahsediyor. Rabbimiz gönderdiği vahiyle ve gerçeklerle bakın nelerden bahsediyor. İşte 29. ayet. De ki ey peygamber, de ki ey müminler, ey Müslümanlar. Gerçekleri içeren bu Kur'an Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. İradeniz elindedir. Elinizde olan bu iradeyle nasıl hareket edeceğinize kendiniz karar verin. Şüphe yok ki biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki etrafındaki alev duvarlar onları çepeçevre kuşatır. İşte bir cehennem sahnesi. Evet. Zalimlere hazırlanan ateş ve cehennem öyle ki etrafındaki alev duvarlar içerisindeki o insanları çepeçevre kuşatmıştır. Susayıp su istedikleri vakit kaynamış katran gibi bir su ikram edilir. Yandık, yok mu su? Hemen katran gibi kaynar bir su ikram edilir. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. O suyu içince bağırsakları dışarıya dökülür buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Bu içecekleri su yüzlerini bile kavurur gider. Evet. Yüzlerini o suyun harareti, o katran gibi kaynar suyun harareti yüzlerindeki derileri yok eder. Ne kötü bir sudur o. Ne kötü bir dayanılacak koltuktur o cehennem. Evet. Allah biz müminleri ve Müslümanları oraya düşürmesin. Biz müminleri ve Müslümanları o cehennem ateşinden korusun inşallah. Böyle dehşetli bir manzara, böyle dehşetli bir ateş, böyle dehşetli kaynar katran gibi sular. Evet. En hafif olanı, azabı en hafif olanı. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Ayağının altına bir kor konacak ve beyni fakır fakır kaynayacak. Evet, cehennem manzarası bunlar. 30. ayet: İnnellezine amenu ve amilus salihati inna la nuzi'u ecra men ahsene amela. Ama inanıp dürüst ve iyi işlerde bulunanlara gelince, ameli salih yapana gelince, inancının gereklerini yaşayanlara gelince şüphe yok ki biz güzel ve yararlı işlerde bulunanların emeğini elbette boşa çıkarmayız. Hayırlı işler yapan kullukla ömrünü tüketenlere biz mutlaka hayırlı bir karşılık veririz ki o da cennettir. Ulaike lehum cennetun adnin tecri min tahtihimul enhar yuhallevne fiha min esavira min zehebin وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا حُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْاَرَائِكِ نِعْمَ السَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Evet, 31. ayet-i kerime. Öyle kişilerdir ki onlar, kulluk yaparak, Allah'ın istediği gibi yaşayarak, o cenneti elde edenler öyle kişilerdir ki, onlar, ebedi olan o adın cennetlerine layık olmuşlardır. O cennetlerin kıyılarında ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenirler. Evet, altın bilezik. Erkekler de kadınlar da takabilecek. Bol çünkü. İstediğin kadar var. Sarrafa gidip de milyonlarca lira verme imkanı yok. Orada istediğin kadar bileziği takma imkanın var. Altın bol. Zümrüt, zebercet, yakut bol. Kıymetli taşlar bol, her türlü ziynet eşyası bol, o ırmaklar içerisinde, o cennetlerde istediğin kadar bileziklerle süslenme imkanı da var. Ayrıca ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler de giyinecek o günkü insanlar. O cennete girenler mağazalara gidip de iş çamaşırı veya elbise alacağım diye bir sıkıntıya düşmeyecekler. Para kazanma sıkıntısı yok, yorgunluk meşakkatı yok, tarla tapan işi yok, dünyalık işler yok, orada zevk var. Orada sıkıntısız bir hayat süreceklerdir. Evet, orada onlar altın bileziklerle de süsleneceklerdir. İnce ve kalın ipekli yemyeşil elbiseler giyeceklerdir. Elbiseye de para vermek yok orada. Güzel divanlara da yaslanıp oturacaklardır. Koltuklar güzel, divanlar güzel, oraya yaslanacaklardır. Evet, orası ne güzel bir karşılık ve ne güzel bir dinlenme yeridir. Allah bu dünyada iman edip de imanlarının gereklerini kulluk olarak, amel olarak, iş ve icraat olarak ortaya koyanlara böyle cennetler hazırlamış. Onlar orada bu cennetlerde rahat ve huzur içerisinde yaşayıp gideceklerdir buyuruyor Rabbimiz. 32. ayeti kerimeden sonra Rabbimiz değişik bir örneklemeye geçiyor. Bu dünyada yeryüzünde malına, mülküne, servetine, bahçesine, arsasına, arazisine güvenen insanların durumlarını ortaya koyuyor. Bahçe sahiplerinden bahsediyor. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. O insanlara şu iki adamın örneğini ver ki onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların etrafını da hurma ağaçlarıyla çevirmiş, aralarında da ekili alan meydana getirmiştik. Evet, öyle bir bahçe düşüneceksin ki çevresi hurmalarla çevrilmiş, onun yanı başı üzüm bahçeleriyle, üzüm asmalarıyla çevrilmiş, ortasında da ekin ekilmiş. Ortasında da mahsuller, ürünler, sebzeler bitiyor. Evet, hurma var, üzüm var, aklına gelen her türlü meyvenin ve sebzenin bulunduğu bir bahçe. Evet, bir kimseye Allah bu şekilde bir bahçe vermiş. İki bahçe vermiş. İki kişiden birine Allah bu şekilde iki bahçe vermiş. Kiltel cenneteyni etet ukuleha ve lem tazlim minhu şey'a ve feccerna hilalehuma nehara. Bu iki bağ daima mahsul verirdi. Bu iki bahçe daima ürününü verirdi. Veriminde de noksan bulunmazdı her mevsimde. Veya senede birkaç mevsim ürün verirdi. Akla hayale gelmedik meyveler ve sebzeler bu bölgede çıkardı. İnsanlar bu bahçeyi dillerine destan etmişlerdi. Neler var, ne istersen her şey var. Çalışanlar var, çiftçiler var, bahçıvanlar var ve meyve toplayanlar var. Meyveleri sandıklayanlar var. Her türlü imkan orada verilmiş. Hatta burada hiçbir noksan bulunmuyor ve iki bahçenin arasından bir de ırmak akıyor. Su da bol. Her an sulama imkanı var. Suyun olduğu yerde hayat var. Suyun olduğu yerde canlılık var. Suyun olduğu yerde her türlü mümbit arazilerde her şey bitiyor. Hiçbir şey eklik değil. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعًا. Evet. Hiçbir şey noksan değil. Aklına gelen her şey, her bitki, her ürün, her meyve, her sebze orada verilmiş. وَكَانَ لَهُ سَمَرْ. Bu bahçe sahibinin, bu iki bahçe sahibinin ayrıca başka gelirleri de var. Fabrikaları var, kirada gelirleri var, çiftlikleri var, hayvanları var, sürüleri var, başka gelirleri de var, başka imkanları da var. Allah'ın kendisine verdiği bu iki bahçenin yanı sıra başka imkanlara da sahip, başka gelirleri de olan biri. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا. Evet. Konuşurken arkadaşına dedi ki, bu iki bahçe sahibi arkadaşına diyor ki, çocukluktan beri arkadaş, aynı mahallede, aynı kentte, aynı yörede yaşıyorlar. Arkadaşı o. Bunun bahçeleri, bağları, gelirleri var, imkanları var. Arkadaşının yok. Ona hava atıyor ve diyor ki, ben mal yönünden de senden üstünüm. Çoluk çocuk, hizmetçi, işçi bakımından da senden daha güçlü ve daha ilerideyim. Malına, mülküne, fabrikasına, işletmesine, bahçesine, tarlasına, arsasına, çıkardığı mahsullere, ürünlere güveniyor. Personelin çokluğundan bahsediyor. Ben şu kadar işçi sahibiyim, fabrikatörüm. Şu kadar bağım bahçemde çalışan ziraat işçileri var. Evet, her şeyim var diye övünmeye çalışıyor. Fakir olan, imkanı olmayan kardeşine, arkadaşına bu şekilde hava atmaya çalışıyor. Evet, bu şekilde bahçe sahiplerinden bahsediyor Rabbimiz kitabımızda. Dört ayetini okuduk inşallah. Bir sonraki dersimizde bahçe sahiplerini güzel bir şekilde anlamaya çalışırız. Ve anladığımız şekilde de elimizdeki imkanlarla insanlara hava atmamaya çalışırız. Bugünkü dersimiz Kehf suresindeydi. Kehf suresinin 21. ayet-i kerimesiyle 34. ayet-i kerimesini okumuş olduk.